الذين آمنوا أقسم من رولي إذا تداينتو كالشتا سما ملك ويبدلين فقرزو أنور ذكرزو سلطة سما بين كريدي إلى أجل مسمى ترنتي مالو فوري فاكتبوه نفس أولي كدا معاملي لرا وليكتب بينكم كاتبون او لكل كيف ما نتا سوكيو كاتب او بالعدل فانصاف سراب انصاف لما تبدار چه فلکلو كي ند زیادی كي او ند کمی كي ند زیادی كي او ند کمی كي مانگ ده چانازما کاغذ تيوا نو ستام اغي لكيرو نو فلکلو خونا فزا چراغا ما بيا غدا نو ستامو لكو ویخا من اول تا ستام پیسی یہ دا غستو دا کروی لکا کنن او لیکن اسلام داو شتا دیده من اپا اجار دا کو او چکر دا غشنو دا غب دون ایسابی گی اغم بیا اسوال جب امیس را موقتا میں دا دون اگر کفتو بتا کرد دیده من ادبار کرد دا بیغ دا غفت دا دستی شنی کرد دا اجار اسلام بی کرد کاتب کردن وی چل لی والی اکتوب کا والی اکتوب وینکم کاتبون کله چې تاسو ستام ولیکئ څه ولیکئ ستام د دا خپل عدد جوړ کړئ اکس ته یې دا اوس اور وه تاسو څه ولیکل دا به تاته اور چې لومړی خبره مې دا ولیکله دویم مې دا ولیکله درېیم مې دا ولیکله بیا که ته پریکړه نه کوې بل کس ته دا لږ وګوره دا خبرې څه خو پکې پاتې شوې نه دي هغه په نظر واچوئ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب انكار دي نكي كاتب سيزنشم لي كري نا وقت ري ساس يخون لي كي پیسے ري اي يكتب آج اولي كي كمال كسرنگا علمه الله فو يور کرده ده تالنا فاق ده تري کرو ده فو يور فاق ده تور کرده ولي انكارو نكي فل يكتب فس اولي لكي اوز جدا دا املا به څوک وایي چې دغه لیکلو ورته وایي چې لیکه دا چې کوم قرضدار دی په چا حق دی هغه به وایي چې دا دومره دومره پیسې راکړې او شپږ میاشتې ټایم دی او دا پیسې مې دومره اوس ورکړې او دا دومره په شپږمه میاشت باندې یا په دې میاشت باندې داسې ځله کومه لیکلو املا به څوک وایي قرضدار دی او که دا خو ده پهخپله دا بیان وکړو که نه او زمون چې بچا ته پیسې وي چې چا ته هم پیسې وي نورور به مې ورته وایي دا پیسې به کله راکړې وایي دا به را روانه میاشت کې که خیر په یکم تاریخ او ته وایي نه را روانه میاشت کې په یکم نه د هغې نفس چې پنځه سل تېرې شي خو چې بیا خفګان نه شي شته دي ونهشته پنځه سل میاشت پیسې واکړه د هغه ټایم نه ما اوس وایم یو دې کې به فرق څنګه کوو چې دا قرضدار دی چا پیسې اغستې دي او چا ورکړې دا یو ته دا وایي دین وایي بل ته صحیح مقروض بته وایي قرض ورکوونکي او قرض اغستن وليملل الذي املاجو کې آنقص علیه الحق چې فهغه باندې د حق لنډ تورې کې یعنی بیان به قرضدار کوي وليتق الله ربه او اديرك الله ناش رب دلي ولا يبخس منه شيئا او كمي دينك دين نسشي فان كان الذي عليه الحق كشر تبي آكس شفاق من حق سفيهن معتوهوي یا بی وقف وی یا انفر وی او ضعیفا نو یا ضعیفا دی شیخ فانی دی او خبر اکی ہو اسے تڑ تڑ دی رفلے نراخی دی اس لگیا دی او تیسری دیو تی تڑ تلو وہ ہے تڑ تلو اگی پھر آبان دیکھی وہ سائی مطلب چھے توت اڑو دلتا توت تی اگا اڑو اگا توت اڑو پتہ دیسے ہوئی ترتلو سچې ترتلو نه اسه ترتلو ترتلو کیږي په هغه نه پوهیږي او د خپل نه چې خبر سره کو پوهیږي نه او لا یستطیع ان یملا یا طاقت نه لري چې املا او کې هوا دا کس نفس إذا كان فليملل وليه بالعدل پس املا دیو کی وکیل نہ دفع انصاف سرا وکیل دیو نسی کنا دا وکالت تمانا منگا خاص کرد دا وکالت مانا عاما دا ور سرکر 50 روپے والا چڑا نا وڑا زم وکیل شما او دا زمانا 50 روپے والا چڑا سے شما وکیل شما ارک اصل روپے والا تماتر نا وڑا زم وکیل شما دیس سے شما دی وکیل شما آل تیوارا دوم روم جو کل ایڈوکیٹ سے دا ارچا تے ویلے شرا شرا کا ایڈوکیٹ سے رجلين نیو سڑے او دو خزی دا گواہن مقرر کئی لیکن دمان فلان دا خبریات ساتے اما کسی چرچو بے ما تویر ہوئی دا اچھنے کی ناشی وزی پیر ویدین دست خطا نے اچھنے اکثر خطا شی یو جمعات پا نمراشی ورٹا کنے چاگی تیر شی وزی پیو سی پا بل جمعات پا نمراشی کنا دا اکار بیر اچھنے لنک دست خطا نے چپاتی وزی پا چی وزی پا سیشتا منگوڑے دا دیسی اختیات پر ہوئی کنا تاسو گواہان اگرد میں دو گواہان من رجالی کو مون پسندو کے کی مونگو یہاں دے سلجوٹی رکھ کر گیرے دا او برے تھی ویختی والی دی او ستر کی تو رکھلی دی او ما شاء اللہ دا سکھائی تو ویشی دیو سے صدر و میشن را گئی دی مانا دوکا نہ راکی دی مانا دوکا نہ راکی اگر برے دا سور سی چھے چھے چھے چھے فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن لها شان ترضون تكسب خشالي من الشهداء دقواهاننا داس قواهان أنسي تكسب خشالي أو أسد من تجربة مطابق دا قواهان زوانان مقرر كوال فكار دي كبس إلشنا دي كاردون كو زوانان دي مونږ اکثر سپین ګیري ګواهانو کو سبا مړ شي عدالت کې جوړي ګواهان نه وره وي بیا خو ډاک بابا مونږ برک فراتي یو ورځ ته مو سره د سم ده د سټامپ ټول پاور طاقت څه شي نه ګواهانو او ګواهان ته سړ سره لیکري اي خو تی خدای پاک سره ملي وشي ودل ته نور ګواهان کوم نه ګوري نو ګواهانو کې ځوانان ګوري دي وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تذل احداهما کوچر تیرے دل ناشی فیو در اخ دوارو باندے خزی دی ہاں دا خزو مازغو او دا چرگو مازغو کی اس فرق نشتا دا خزو مازغو کی او دا چرگو مازغو کی اس فرق دا چرگ راشی کٹ فوا رکھا نا نا تو بات او دا اگر دا تو دانگی نا بیارا خوشی کٹ فوا رکھا دا دا بے حیا نا خدا دی یر دیر دی یر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر چھے دک کو موٹر سیکل کاغذی سٹامی انتقالی او ستا دا ارادی چھے یہ کخدے تو منظوری چھے دا رک شو دا خزن ایوان کو پیدا والے سنبھالے کی دے و ضرور کاغذ دے او دا با سبا پکار راشی وی اوفتا پاس تا پوسو کتا لما کاغذ در کنو وی کم کاغذ دا تا تمانا چھے دا غستام دے دا گڑون نشی مالا ہوئے نہیں راکڑا نماز غیر سری اچھا رو گودن بس خدا را چھے دے سڑی کم کاغذات دیر زن دے صندوق ساتی او چھا بیری دے سڑی خضر دے کاغذ مور او کو روکاوے دا جا تیرا دم بھی ملے ور پہلے سنبال کیا او اعلان دے صندوق کے پرتگون اعلان دے کی بیچ طرح پیدا کی انتا ذو اللہ احداؤما فتو ذکر احداؤما نیادی با یو درخ خضنا الاخرى بلتاب کو دے یوی خضر چرگو مازغی او خبر تیری نا آغا بری تشوی نا آغا بو چھے آو کنا آو مونگی بو تیرے نو چھے آو کبیر آمان دے تپا آڈا کی کباب پخرو لو گوائیم نو مکڑاوی خا خاوس نا ترے چھے کباب پسرا ولا یعب شہداء او انکار دینے کے گواہانو اذا ما دعو کلم چھدی را اوبللشی نصف اچھوے کنا چھے زمان ملاقات ازرین اسلام سردی رزر شی او یاد سے بھی دی تو چھے چھتا سکی کی بطل چھا گوائیو کرنا انشاءاللہ ادھر اسلام سے ملاقات پا نزدر ہوشی دا کیس چھے ختمی دا پا گواہ ختمی گی نا کسانو لگی گواہ تو رہی گی بس کیس لارا ختم شو ټول چل بس کړي او چې نن سبا به چې زما ملاقات ضرور شي یا د الله پاک دیدار ته به ډېر زیات وړ شوي نو څه چلو کا گواہی ان شاء الله دیدار به ډېر ضرور شي ولا تسأموا او ځان مستړی کوي ان تکتبو چې تاسو لیکلو نه کوئ صغیرا او کبیرا کو وړه معامله وي او کو غټ وي الی اجلی تر نیټې تر هغې پورې د دې ځای دره سمو خراب وي ځان مستړی کوي تا ته که سیسټم لیکلو ورته درته داسې کي یاره بس بیا بیا یو ورځ ولیکو ته ودې ته ملا مان کنه بس وبشي بیا بیا څه وکړو الله ته منظور یو ورځ به ولیکو نه چې بزه دی واغستو پیسې له ورته را ضرور لا واستام دي ته به مم نه خو دا واستام لیکل سي ضروري دي نبي کریم فرمایي تاسو ستړي واري مکه ځان ستړي کمه نه دي کړو کې ناراستي مکه وې دلته لا تاس امور غل دي د دین فر ناراستي نه مني او اتر موسی عليه السلام ته هارون عليه السلام ته ولا تنيا ناراستي مکه وې د دین وقار کو سو کینی کو نه کینی کینی ماندرو دین خبر وره کینی واندار ترجمه ته کینی اړه کینی دینه خو ته د مولا ناراستی نه شری ولا تاس ام وان تکتبو صغیر نو کبیر نه اجل ذالکم دا کتابت شری ها دا تیری کنا دا سبا تر ذالکم بس بیا ګنټا کړی کوم نه تا ذالکم ته کتابت کی ذالکم